राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। महादरविंद नेत्राद कृष्णाथ परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में एक वस्तु लेते हैं और पैसे लेते हैं। कोई कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। साथ में जाने का वाले का प्रबंध करते हैं। तो एक दिन यहाँ से सबको जाना है, एक जाना है पर समाचार नहीं है। हम तो तार भी दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आदमी भेज सकते हैं, समाचार भेज सकते हैं। यहाँ समाचार भेजने की कोई व्यवस्था ही नहीं। जो मर गए यहाँ से उसको समाचार कोई आए नहीं। कई आदमियों को शेर ने कहा था कि तुम जा तो समाचार देना, वहाँ क्या ढंग है, क्या नहीं है, कहाँ रहते हो, कैसा है, कोई ने आगे कहा नहीं। तो एक दिन ऐसे जाना है तो उस दिन ये खर्चा पहले ले लो, चीज वस्तु ले लो जो साथ में जाए। यहाँ हो सके जाना पड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। ये शरीर और संसार को छोड़ना पड़ेगा, ये कुटुंब को और समाज को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ बरादरी नाते जाते को छोड़ना पड़ेगा, सब को छोड़ जाना है। तो उस दिन कोई प्रबंध किया है कि नहीं, ये सोचो सबके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जाना सबको है। तो प्रबंध कर लिया है तो प्रबंध नहीं किया तो प्रबंध करो। अब प्रबंध आप कर सकते हो, आप वैसे बन सकते हो, आदोगती में नहीं जाओ, नीच योनी में नहीं जाओ, नरकों में नहीं जाओ, महान संकट में नहीं जाओ, ऐसे ऐसे प्रबंध कर सकते हो और नीचे में जाने का भी प्रबंध कर सकते हो। तो ये करने की अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, दूसरा पता नहीं कब जाना पड़ेगा। पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के वर्षों के आदमी मरते हैं। तो कुछ होश हो जाए, समझ आ जाए तो उस दिन के लिए प्रबंध अपना करना चाहिए। जैसे अपना संयम है ये प्रबंध कर दिया, आदत सुधार दी हमारी, आदत हमारा हमारे कड़े का जो मुहावरा है वो हम करते हैं, उसको सुधार, वो सुधरा हुआ साथ में जाएगा। और जीवों को दुख दिया जाए, मांस खाया जाए, मजा पिया जाए, ये दुख जाने की बात है। वहाँ पर तो रुक नहीं सके, जहाँ जाए तो फल भोगना जरूर पड़ेगा। और शास्त्र में ये बात लिखी है, ये शरीर जाने वाले की काम है, शरीर जाने वाले की काम है, नर्क में जाने वाले की काम है, नर्क से बचने वाले की काम है, ऐसे काम बताए और सदा के लिए मुक्ति हो जाए ऐसे काम बताए। हमारा विशेष कहना है कि मरने के बाद नीतियों में जाना नहीं पड़े, कल्याण हो जाए तो योग वर्ष तो कम से कम हो जाए, नीतियों में जाना पड़े तो उस दिन का प्रबंध करना का बहुत आवश्यक है, जरूरी है। क्यों जाना पड़ेगा? इसमें कोई भी ना नहीं कर सकता, न कर दो नहीं जाना तो पड़ेगा। अब मत मानो मानो, स्वीकार करो मत स्वीकार करो, इस बात पर विचार करो न करो, ये आपकी मर्जी है, परंतु जाना तो जरूर पड़ेगा ही। तो उसके लिए कोई प्रबंध किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो एक दुख से और बढ़ेगा। यहाँ से साथ में पूंजी भी नहीं रही, वस्तु भी नहीं रही, तो आ गया भाव है और ये जब उसे नहीं आए, जब जन्म धारा किया तो गुस्सा लाए नहीं, फिर जाओगे तो वो जा सकते नहीं, आए जब लाए और जाओ जब ले जाओ, ऐसी पूंजी आपके पास में है नहीं तो क्या दशा होगी? ये हरेक भाई को बहन को सोचेगा, जो जाना तो पड़ेगा जरूरी। आज यहाँ रहने के लिए 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 तो जाने वास्ते प्रबंध करना चाहिए। हम प्रबंध वो बताते हैं कि भाई मरने के बाद हम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और वो हो जाए बाद में नहीं, भीतर जी हो जाए। अब दुआ कोई नहीं है, सब काम में कर लिया, फिर मरे तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, हमारे खूब अच्छी देश तय कर लिया है, जीवन मुक्त हो गए हैं, बड़े प्राप्त हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई है, कल्याण हो गया है, कोई परवाने में निश्चिंत कभी मरे तो उस दिन जाने के लिए साथ लेने की सामान अभी से आप करने पड़े। शरीर में साथ में जा सकते नहीं, एक सुई भी साथ में ले जा नहीं सकते, शरीर में कहाँ रखोगे बताओ तो, नई चीज कहाँ रखोगे? आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आदत है, आप जो करने का मुहावरा है, ये करने की एक सतह पड़ी हुई प्रवृत्ति है, वो गर्व प्रवृत्ति आपको सज जाएगी। किसी को दुख देने की प्रवृत्ति है, किसी को सुख देने की प्रवृत्ति है, किसी को सेवा करने की प्रवृत्ति है, तो वो सेवा करने की प्रवृत्ति आपको सज जाएगी। अच्छा काम करना अपने आप सज जाएगा, मजा काम करना अपने सज जाएगा, तो साथ जाएगा और चीज की खोज करनी। हमारा कहना मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, फिर कोई परवाह नहीं, तो जाना तो पड़ेगा जरूर, तो जाने की सामग्री पूरी तैयार हो जाए। रोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल दे सूखा, फिर हो जाए मन जन्म का फल हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यहाँ रहते हुए राग द्वेष हर शोक चिंता बगैर कुछ भी नहीं है, प्यार या कामान समान कामना सुन लगे, निष्प्रिय निर्मम निरहंकार हो जाए, शांति को प्राप्त होता है, ऐसा ब्राह्मण स्थिति उसको प्राप्त होता है। तो वो पद हमारे हाथ में, ये मनुष्य शरीर है, इस हाथ में ये बात है, ये कर सकता है, पशु पक्षी करने के उनको समझा नहीं सकते। गाय उत्तम है, उत्तम है, परंतु उसको पारमार्थिक बात समझा नहीं सकते, यह मनुष्य समझता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, ये सब जानकार है, तो जानकार भी क्यों पुस्तक है, उन पुस्तकों के अनुसार अपना ठीक हो जाओ, स्वभाव अच्छा बढ़ गया, जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, अशोक नहीं है, दुख नहीं है, यहाँ भी अच्छा रहता, यहाँ भी उस आदमी उत्साह है, आगे भी ठीक होगा, स्वभाव अपना सुधार लो, तो आगे सुधारने का ये मौका है। इस शरीर में जितना मौका है दो शरीर में मौका नहीं, दिवाली शरीर में शुभ हो है, ऐसा जो है दुख हो गया है, सुख दुख हो गए सब होते भी है, परंतु अपने साथ में जावे राम वो निहाल कर दे, वो मौका यहाँ ही है, क्या करते बताओ, भैंस क्या करती, बकरी क्या करे, पक्षी क्या करे, क्या अपने कल्याण करेगी, शक्ति है उनमें, तो ये शक्ति आप में है, तो यहाँ ठीक तो सर कर गए, उसकी तैयारी करनी इस सब के लिए आवश्यक है, सुनने वाले कहने वाले सबके लिए जरूरत है, कहने वाले के लिए भी जरूरत है, सुनने वाले के लिए जरूरत है, स्वभाव को शुद्ध करना, निर्मल करना आप हमारा स्वभाव काम है, यहाँ रहते हुए शांति से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, तो वो स्वभाव साथ में जाएगा, खाते हैं पीते हैं, पशुओं को काटते हैं, तो वो काटते हैं आदत जाएगी, पाप रहेगा वो अलग है, रहेगा आदत पड़ती है अलग है, पाप तो दुख भोगाएगा, आदत मेरे काम में लगाएगी, तो आदत दूसरों दुख देगी है, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, आदत सुधार दो शुभ होगी, हमें भी किसी आदत सुधरी हुई है उन्हें संग बदले, वो शादी महाराज की लिखी हुई रामायण से कितना उपकार हो रहा है, कितना दुनिया का हित हो रहा है, तो उनके जीवन से ऐसी निकली तो लोगों का बहुत हित होता है, तो उनकी दुर्गति नहीं हो सकती, पूंजी ऐसे बदन करने की, ध्यान करने की, परमार्थ करने की, तत्व को जानने की, प्रेम प्राप्त करने की, भगवान के दर्शन करने की, ये शक्ति अपने प्राप्त करो, और उसके लिए ये जितने पारमार्थ ग्रंथ है, रामायण है, गीता जी है, उपनिषद है, भागवत है, ये बताते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, तो आपके लिए भी आनंद देने वाला और औरों के लिए भी सुख देने वाला, जहाँ जाओ सुख पहुंचाओ, नहीं जाओगे तो दुख भोगना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है सबके लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधे हो, स्त्रिया हो, पुरुष हो, सबको जाना पड़ेगा, वहां के लिए तैयारी दी गई है, अचानक से जाए तो हमने शरीर पर स्नान किया, स्नान करने का प्रश्न हो गया, गाड़ी आएगी तो सर भूल गए, वो वैसा किसी का माया आ जाए बता रहे, तो जाते समय कुछ काम आए चीज ले लो, अब सुधार दो, हमारी आदत से बढ़ जाए, फिर कहीं जाओ आदमी सलाम करेंगे, सीधे पड़े हो नहीं समझे, हम एक जगह स्टेशन पर स्नान किया, कपड़े सुखाया, गाड़ी आएगी कपड़े यहाँ दिया, वो मैं सुखा था गाड़ी मेहमान अभी तो ही बात है, तो साथ में चलने की चीज पहले दे देना, ऐसे बड़े बांध बांधा रूप से सरस मंदर साथ में, अब मेरे ऐसा नहीं जिसकी आदत है घर में जाएगी, उपकार करना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना है और आपको सुख पहुंचाना, ऐसा आदत है, स्वभाव है, तो वो स्वभाव साथ आएगा, महाने का स्वभाव है, हर जगह स्वभाव है, वो स्वभाव साथ में जाएगा, प्रत्यक्ष बात है एकदम, जल नहीं समझो पानी भरने में जाए पानी नहीं हो जाए, स्नान कर जाए पानी तो नहीं हो जाए, आदत बढ़ी, आदत बढ़ी, यही प्रत्येक बात है, सेवा कर रहे, दुख नहीं पड़ता है, आदत है। वो आदत आप हम बना सकते, आप सब सतत है, इसमें फर्क नहीं है, सतत है। ये मन जन्म में ही विशेषण है, इस वास्ते हरदम सावधान रहो, भगवान का बजाय रहो, ध्यान करो, एनाथ पुकारो, तो ये पुकारने की आदत साथ में जाएगी, तो भगवान पुकारोगे पुकारो, अरे भगवान सब देख रहते हैं, सब जगह मिल जाते, तो भगवान से परिचय करो बेटा, वो जहाँ जाओ वहाँ तैयार है, सब जगह दुकाना है, कहीं ढूंढे तो भगवान समझे, तो मैं सफेद चार था भी, तो वहाँ भी भगवान होगा तो सब तैयार, सब जगह और समझे सब थोड़ा मिलेगा, मरने के बाद भी जीते हुए भी हरदम में याद है, तो भगवान का भजन करना हमारा जीवन संयम बना जीव को, ये सोच कर ये रखो कि साथ में जाने वाला स्वभाव है, आपकी आदत है, आपकी एक प्रगति है, एक आदत बनने का आपने स्वभाव बना रखा है, वो स्वभाव साथ में जाएगा, पिछले योनि में जाते हैं उनका भी स्वभाव होता है, वो है एक दुख देते हैं, गर्मा दुख देते हैं, उन्हें तो सेवा करते हैं, बात बता देते हैं, ये बात हमें देखने में आती है, तो अच्छा स्वभाव बनाओ, फिर हमारे लिए लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, फायदा ही फायदा है, वो आदि आज बड़ा सकते हैं स्वभाव, आप हम सब है अलग अलग है, आज शरीर अलग है, नाम अलग है, आकृति अलग है, ये जो है भीतर के भाव भी अलग है, उसके अनुगत गति हो, तो वो सुधार करने का अभी मौका है, सब रहते हुए अपना संक्रमण से पहले आप क्या करते थे, अब आप क्या कर रहे हो, वह बस में कितनी आसक्ति थी, कितनी ममता थी, कितना अभिमान था, कितने दुराचार थे, वे सत्संग से हटे, स्वभाव से हटे हैं, तो ये उन्नति असली है, रुपया कमाने की उन्नति नहीं है, तो वो तो यही रह जाएगा, यही रह जाने चीजें इकट्ठी करता है, तू तो जा रहा है यहाँ इकट्ठी करने का फायदा, पहले करो भीतर स्वभाव लो, ये रहेगा नहीं, इसको कोई रख सकता नहीं, वो साथ में जाएगा, इस वास्ते अपने आदत सुधारो, स्वभाव सुधारो, शुद्ध निर्मल सरदार बनाओ, अपने जीवन में देख लो आप कि पहले कैसा जीवन था और जीवन कैसा है, सत्संग करने से मन से जीवन में परिवर्तन होता है, शुद्धता आती है, निर्भरता आती है, अवगुण छूटते हैं, आश्र संपत्ति छूटती है, देवी संपत्ति आती है, ये सत्संग होता है, अपना अपना जिस जिस भाई ने जिस जिस बहन ने अपना उद्योग किया है उतना उसको लाभ हुआ है, वो लाभ साथ में जाएगा, यहाँ धन है यहाँ वो साथ में जाएगा, जैसे बढ़ जाएगी बहुत हो जाएगा, एक मांगता था उसने मांग मांग पर लेकर चली है, तो छोटा सा साफ बना हुआ वहां पैसा और बैठा, इन्हें वो पैसा ले लिया, वो इधर उधर ले लिया, तो वहां मर गया पट मर गया, तो वहां रो भाग आदत बनी हुई, माया मैं रहता है बस ना इस दरा सी अच्छे बना पड़े रखी, श्राप भरना पड़ेगा, सम्मति के ऊपर मधु भरना पड़ेगा, ऐसे वो ले जाएगा तो उसे काट खाएंगे तो दुख मरेगा, और भजन डाला इकट्ठे गया तो लाभ अपने भी ले आप और मुझे लाभ, गोस्वामी महाराज जहाँ गए वहाँ ही लाभ है, स्वभाव अपना सदन सुनते होते यहाँ महिमा बोलती आते लगा एकदम पकड़ जाते। सत्संग से पहले क्या करते थे कर स्वभाव था अब अपना सत्संग हमेशा दिखता है हमेशा पान पान होता है जैसे स्वभाव बने उस स्वभाव जीवन बना वो बनने के बाद में वो आदत रहेगी सब सोचना तो मरने वाला काम सबको करना पड़ेगा और कोई काम करे ना करो मरना तो पड़ेगा ये तो काम जरूरी है बहुत आवश्यक है। फिर कोई समाचार नहीं कोई तीर्थ नहीं उसे कोई फोन नहीं कोई डाक नहीं कोई तार नहीं समाचार भी उसके सब संबंधित नारे कुछ करेंगे दान पुण्य करेंगे तो मिलेगा परंतु करना हो क्या पता करेंगे नहीं करेंगे अंधकार में पहले तरह भी पुण्य करेंगे अरे खुश नहीं कर सकेगा मर गया ये हमने देखा घर में पीछे कोटी का हमने ये बात करना शो कर दीजिए खड़ा मेरा काम पीछे घर वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शेर जी कहते थे लाखों रुपयों का दान पुण्य करने की बात थी देखा और मर गए कुछ नहीं किया फिर घाटा मर गया शक्ति नहीं रही साधु किया नहीं शक्ति करते थे लाखों करोड़ों रुपया पैदा करना इतना करना इस वजह से जो काम करना है कर दो स्वभाव शुद्ध को बढ़ा हमें स्वभाव में देखो तो पैदा कितना कंजूसी थी आज वो नहीं है स्वभाव इतना शुद्ध बढ़ गया उसी उतरे उतरे हो गई लाभ हो गया ये बात है सब करी चार बज गया चार से ऊपर हो गया भैया हम खेतन रहो ये खेतन का स्वभाव है बहुत लाभ होगा मन लगा करके ताल स्वर मिला करके साथ में चलने की पूछिए।